राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 15 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदन पारी जाताय पुत्री गाण ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण अपना कल्याण करना ये खास बात है। इन धर्मों के पालन करने का भी तात्पर्य कल्याण में ही है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष परम वेद बखाना। धर्म ते विरति धर्म का पालन करेगा उसको अंत में वैराग्य होगा। आज बूढ़े हो जाए तो भी वैराग्य नहीं होता। कारण है उनसे अपने गृहस्थ का धर्मपूर्व पालन नहीं किया है। धर्मपूर्व पालन करेगा तो वैराग्य होगा ही। धर्म थे विरति और योग थे ज्ञाना योग से ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मनुष्य गुरु शत्रुपा ने कहा कि विषय विराग भवन बसत भात चौथपन। घर में रहते रहते वृद्धावस्था आ गई परंतु विषयों से विराग नहीं हुआ तो उनके मन दुख अति लगा अत्यंत दुख हुआ। ये जन्म गए हरि भक्ति में भगवान की भक्ति मेरा जन्म गया दुख हुआ ऐसे घर में निकल गए तो होने विषय विराग कहते पर हुआ क्या विराग ही तो हुआ। घर से निकल कर चले गए फिर भी शरण जागरूक तब करेंगे तो धर्म पूर्वक अपने आश्रम का अपने वर्ण का पालन किया जाएगा। कामना से नहीं इच्छा से नहीं भोगों के लिए नहीं संग्रह के लिए नहीं धर्म पूर्वक संग्रह धर्म पूर्वक भोग हो तो विश्व धर्म पूर्वक मर्यादा सहित ऐसा करने से स्वतः वैराग्य होगा। ये नियम है। तो क्या है खास खास बात क्या है खास बात है दूसरों की सेवा करना अपना निर्वाह करना और दूसरों की सेवा करना। इस वास्ते गीता में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म लिखा 9 धर्म ब्राह्मण के 7 क्षत्रिय के 3 वैश्य के 1 शूद्र के उनमें लिखा गई है तो प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वविदंततम स्वकर्मणा तम व्यर्ज्य सिद्धिम विन्दति मानव। जिससे संसार पैदा हुआ और जिससे संसार परिपूर्ण व्याप्त है अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना तो धर्म का अनुष्ठान करना वो धर्म है। भगवान की पूजा रूप से भगवान की पूजा करना और ये इतनी विलक्षण बात है जो कुछ करते वो सब भगवान का ही पूजन है। शौच स्नान आदि करना भी भगवान का पूजन। धन माताएं घर का ठीक साफ सुथरा रखना भी भगवान का पूजन है। बाल बच्चों का पालन भी भगवान का पूजन है। रसोई दाई बनाना है वो भी भगवान का पूजन है। घर वालों को सबको भोजन कराना, सेवा करना, ये भगवान का पूजन है। अतिथि आ जाए उसका सत्कार करना भगवान का पूजन है। भगवान ने नीचे उतरे ही नहीं, तत्ती पिसाब फिरना भी भगवान का पूजन करे। कि वो कैसे, कि भगवान का ये शरीर है तो इसको साफ करना क्या भगवान की सेवा नहीं है? जैसे आपका घर है उसमें तत्ती स्थान भी पेशाब करने का स्थान भी होता है, तो उनको साफ रखना क्या घर के मालिक की सेवा नहीं है? नाली साफ करना भी उस घर की सेवा है। जैसे ये अभी आपका गीता भवन है तो इनकी सफाई रखना है, ये सेवा है। गंदगी न करना ये सेवा है। गंदगी फैलाना चाहे थूक देना चाहे छिलका फेंक देना चाहे किसी चीज फेंक देनी चाहे कूड़ा करके फेंक देना, ऊपर के कमरों में रहते हुए झाड़ू कर नीचे फेंक देना, नीचे ही रहते उन पर आपत्ति कर देना, पानी फेंक देना, ये पाप है, अन्याय है। अपने कर्म के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे ये सदा याद रखें। तो धर्मात्मा होता है उसमें वैराग्य होगा, भगवान में प्रेम होगा, तत्व ज्ञान होगा, ये सब स्वतः स्वाभाविक होता है। जैसे गीता ने कहा देवान भावयता येन ते देवा भावयन्तु, तुम देवताओं का पूजन करो देवता तुम्हारा पूजन करे, तो परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वाप्स्यतः, परम श्रेय हो जाएगा। अभी जितने है वो आपस में दूसरे को कैसे आराम पहुंचे, दूसरे को कैसे उन्नति हो, दूसरे को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे विचार करते हुए सामान्य धर्म करते रहे तो कल्याण के लिए मुक्ति के लिए भजन ध्यान जप आदि अन्यारा करने की जरूरत नहीं है। गहरा उतर विचार करे तो ऐसी बात है, ना एकांत में रहना है, ना जप ध्यान करना है, ना कोई सांस सुनना है, ना कोई बात है। उनका अर्थ मत लगाना भाई, उनका अर्थ मत लगाना। मानो धर्म का ऐसा पालन करे जितना जो कर्म करता है, खाना पीना उठना वो सब भगवान के लिए। यत करोषि यद अश्नासि यद जोहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। दो चीज है देखो, एक है पदार्थ एक है क्रिया, ये दो प्रकृति के कार्य है। ये जितने पदार्थ दिखते हैं ये वस्तुवाद, ये पदार्थ है, और ये चलना फिरना बोलना करना ये क्रिया है। तो पदार्थ भी भगवान के अर्पण करें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल जल सब बिना प्रयत्न के स्वतः प्राप्त होते हैं, वो भी भगवान के अर्पण करें। भागवत में आया एकादश में निष्फल है, निष्फल क्रिया भी भगवान के अर्पण करें। झाड़ू देकर कूड़ा कचरा फेंके वो भी भगवान के अर्पण करें। कहते कैसी बात है, कूड़ा करना भगवान को अर्पण करे? अरे भगवान का काम है ये, सफाई करना भगवान का काम कर रहे हो, भगवान के मंदिर का काम कर रहे हो। घर है वो भगवान का ही मंदिर है, सब जितने घर हैं वास्तव में आपने अपना मान रखा है। क्या अपना है? शरीर भी अपना है क्या? अपनी मर्जी के मुताबिक शरीर को भी रख सकते हैं क्या, नया बना सकते हैं क्या? तो शरीर की सेवा भी भगवान की सेवा, सब काम करते थे भगवान की सेवा रूप से, स्वकर्मणा तमे भेष्य, अपने कर्म भगवान का पूजन। तो पत्र पुष्प फल ये तो पदार्थ का अर्पण, यत करोषि दर्शनासि यत जोषि दासि, ये क्रिया का अर्पण। क्रिया में अभी यत करोषि जो करता है, अब करने में कौन सी बाकी नहीं, क्रिया कोई क्रिया बाकी नहीं रही। खाना पीना आदि स्नान आदि की जितने क्रिया है सब यद करोषी बड़ा भारी पेट है, और यद अश्नासी इसका क्या करो, शरीर के लिए करते हो, शरीर के लिए काम करते हो, खाना है पीना है कपड़ा पहनना है सोना है जगना है, शरीर निर्वाह के लोग काम करते हो वो यद अश्नासी के अंतर्गत है। और ये तपसी करो श्री दशनाशी श्री दयाशी तपसी यज्ञ दान तब ये वैदिक शास्त्र लौकिक काम करते और शास्त्रीय काम करते हुए सबका सभी भगवान के अर्पण करना सब यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रवलीय थी भगवान की पूजन के लिए कर्म किया जाए तो आपका कर्म सब लीन हो जाता मन कर्म फलजनक नहीं होगा बंधनकारक नहीं होगा आपको जन्म देने वाला नहीं होगा जो कर्म आपको मुक्ति देने वाला होगा इस वास्ते अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे जो ही कुछ करे निकृष्ण निकृष्ण थूकना है सीखना है जो कुछ है वो सब कुछ भगवान की अर्पण करे मानो भगवान का काम कर रहे हैं हम भगवान का काम कर रहे हैं भगवान का शरीर इसका निर्वाह भी भगवान का काम है ऐसे मात्र किया भगवान ने किया जाए तो कौन सी वो भक्ति बाकी रह गई कोई भक्ति बाकी नहीं रही कैसे भक्ति रही सब भगवान का ही काम है शरीर भगवान का मन भगवान का इंद्रिया भगवान की प्राण भगवान के हम सब भगवान के ही है शरणागति क्या है यही तो शरणागति है इसका फल बताया शुभा शुभ फल रही वो मोक्ष से कर्म बंधन रही शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे कर्मों का बंधन नहीं रहेगा कहते अशुभ तो करते ही नहीं भाई शुभ अशुभ का के पहले के जितने शुभ अशुभ है सब यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रबलीय थे केवल परमात्मा के पूजन के लिए किया जाए कर्म तो सब लीन हो जाए यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोको यंग कर्म बंधना भगवान के लिए न करके और अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वो मानने वाला होता है यज्ञ अर्थात कर्णो अन्यत्र वो बंधन के लिए है और भगवान के लिए किया जाए तो सबका सब मुक्ति देने वाला हो जाता जो करते हो भगवान का आप भगवान के और भगवान का काम करते हो तो भगवान का ही काम हुआ जैसे सैनिक लड़ते हैं लड़ते हुए जो विजय कर लेते हैं वो राजा की विजय होती है राजा लड़ता ही नहीं है और विजय हो जाती है राजा की विजय हो जाती है क्योंकि राजा के लिए ही करते हैं हमें ऐसे हम परमात्मा के लिए ही सब करें तो हमारा कल्याण स्वतः हो जाएगा स्वाभाविक हो जाएगा क्यों बंधन नहीं होगा तो क्या होगा अपने लिए यज्ञ अर्थात अन्यत्र भगवान की सेवा अपना अन्य वो कर्म बंधन करने वाला होता है भगवान के लिए किया तो बंधन सुभा शुभ फल ही रहे मोक्ष से कर्म बंधन ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्म बंधन से मुक्त होने से क्या होगा जो स्वतः है जो हो जाएगा जो स्वाभाविक है उसकी प्राप्ति हो जाएगी स्वाभाविक ही ये बंधन अस्वाभाविक है मुक्ति कल्याण ये स्वाभाविक है हम लोगों ने ये मान लिया है कि बंधन स्वाभाविक है और भजन ध्यान करके मुक्ति करेंगे वो अस्वाभाविक है वो क्रिया साध्य है और स्वतः मुक्ति नहीं होती है अरे मुक्ति स्वतः होती है किसी क्रिया से पैदा नहीं होती मुक्ति मुक्ति पैदा होती तो नष्ट हो जाएगी क्योंकि जो पादा पैदा होती है वो चीज नाशवान होती है तो सब काम भगवान के लिए कर रहे हैं हम सब सब भगवान ही अर्पण करते हैं अरे भगवान के ये अर्पण क्या करें जैसे स्त्री अपने आप को पति के हाथ में अपना हाथ सौंप देती है तो पति की हो गई जब पति की कहलाती है दुराचार नहीं व्यभिचार नहीं दुष्टा हो जाए तो भी अमुक स्त्री ऐसा ही कहलाती है ऐसे हम कैसे हो जाए हैं भगवान के ही परंतु दुराचार होने का दंड होगा मुक्ति नहीं होगी और भगवान के होकर भगवान के लिए सब कर्म करें तो हमारा बंधन होगा ही नहीं बंधन अनादि जन्म मरण है पर बंध अनादि अनंत नहीं है ये शादी है और शांत है यार मुक्ति अनादि और अनंत है स्वाभाविक है स्वतः है ये बंधन स्वतः नहीं है संसार स्वतः नहीं है भावना होगी संसार में तो स्वतः है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए नया उद्योग करना पड़े तब कल्याण होता है ये बात भी ठीक है पर बंधन स्वतः ये ठीक नहीं है भगवान की कृपा से भगवान के लिए साधन करे कल्याण होगा ये भाव अच्छा है परंतु बंधन स्वाभाविक ये नहीं है, बंधन अपना किया हुआ है, इस वास्ते उसी लिए काम अपने करना पड़ता है। अगर हम उल्टे नहीं चलते तो उल्टा चलना पड़ता ही नहीं हमें, हम तो साक्षात परमात्मा का अंश है ही, इस वास्ते परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं। दृढ़ता से ये मान लें कि हम भगवान के हैं, सच्ची बात है, इसको स्वीकार कर लें, तो स्वीकार जो की जाती है चीज तो वो दृढ़ होती है, स्वतः होती है, मानी जाती है ऊपर से, तो वो नहीं है, वो ठहरेगी नहीं। अपने स्वाधीन स्वतः एक ऊपर से भरते हैं, अपना भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऊपर से साधन भरते हैं, ऊपर से ये साधन ऊपर से भरते हैं, वो ठहरता नहीं, कड़ी लगाते हैं कड़ी उतर जाती है। भीतर से ही भगवान के लिए ही हो, भगवान ही मेरे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, ये संसार भगवान का है, सब कुछ परमात्मा का ही है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे केवल भगवान है और सब कुछ भगवान का है, पर मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, चाहिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। दुनिया मात्र की जितनी संपत्ति वैभव जितना जो कुछ है सबका सब मिल जाए तो क्या मुक्ति हो जाएगी, क्या दुनिया मुक्ति दे सकती है, क्या दूसरा कोई कल्याण कर सकता है, नहीं कर सकता है। आप अपने कई चीजों को अपनी मान लिया, अब उनमें आप अपने कारण गुण संगो से सदस्यों ने जन्म सु अपना जन्म करके अपने उस ऋषु को मान लिया तो खुद खुद बंध गए, यानी अपना नहीं माना तो बंधन कैसे होता है। आप जब सब लोग विचार करें कि आज बंधन क्या है, जितने आपने अपने रूपियों को अपना मान लिया उनमें ही तो बंधे हुए, उनकी चिंता होती है, बैंकों में रूपये बहुत पड़े हुए, क्या आपको बंध दे, हमारे उतने हैं लोकल में, हमारी इतनी धन संपत्ति है, वही तो बंधती है। ऐसे मनुष्यों में बहुत मनुष्य है, पर हमारे कुटुंब भी कोई मर जाता है दुख होता है, मकान संसार में बहुत है, हजारों लाखों करोड़ों, और मकान में हमारे बंधन थोड़ा ही है, हम एक कुटिया को अपनी मान लेते हैं बंधन हो जाता है, उसे ठीक होने से हमारे घर ठीक हो गया, खराब हो जाए हमारे घर खराब हो गया। देखो सूक्ष्मता से विचार करो तो मुक्ति ज्यादा तो हुई हुई है, बहुत थोड़ा सा बंधन है, थोड़ा सा रुपया है, थोड़े कुटुंबी है, थोड़ा घर है, थोड़ी जमीन है, उतने बंधन है। अगर दूसरों की तरह इनको समझ लिया तो कल्याण हो जाएगा, अगर दूसरों को जैसे उपेक्षा है ऐसे अपने शरीर इनकी उपेक्षा करें तो कल्याण हो जाएगा, ये तो मेरा है रे दूसरा, ये बंधन है। बंधन खास ये है, जैसे संसार मात्र की परवाह नहीं है ऐसे अपने शरीर के निर्वाह भी परवाह नहीं, और शरीर जीवे मरे आराम मरे दुख पावे कुछ पावे नहीं, जैसे दुनिया मात्र है ऐसे ही शरीर को दुख समझ लो मुक्ति हो जाएगी। अथवा अपने शरीर को जैसे पालन करते हैं हरेक काम में, शरीर को दुख न हो आराम हो, किसी अंग में भी पीड़ा न रहे, सब जगह स्वास्थ्य रहे, ऐसे मात्र प्राणियों को सुख हो, और वो कितनों को जो आपके सामने आ जाते, जो आपके सामने नहीं है वो आपकी जिम्मेवारी नहीं, दुनिया में बहुत दुख है, आपके सामने आए उनका कैसे आत्मोपम भी है ना, अपने शरीर की उपमा से लखन सीयर भी रही जिम्मे अभिव्यक्ति पुरुष शरीर रही, अभिव्यक्ति ने शरीर सेवन करे ऐसे लखन लाल भी इसी तरह भी सेवा करते हैं, तो इस वजह से सबकी सेवा करो। तो चाहे तो शरीर की तरह सबको अपना मानो, और अपना नहीं है उनकी तरह शरीर को मानो, ये विषमता है और पक्षपात है, यही बंधन है। और समता हो जी समत्व योग उच्यते, सब दुख है सुख है सुख स्वस्थ है सब लोग शासन, गुणातीत के लक्षण यही है, भक्ति के लक्षण यही है, पर भक्ति लक्षण यही है, कर्मयोगी यही लक्षण है। गीता भर में देखा जाए तो एक लक्षण क्या है कि समता, बस राग द्वेष न हो, हर क्षेत्र में मुक्त हो गया, इतनी बात है गीता में, राग और द्वेष नहीं, हर्ष और शोक नहीं, किसी अवस्था में किसी परिस्थिति में अपने योग क्यों करे? ये अपना समझे तो होगा, अपना नहीं समझे कैसे होगा? संसार मात्र को अपना समझे तो नहीं होगा, और संसार की तरह शरीर की उपेक्षा करे तो नहीं होगा। ये विषमता है, ये बंधन है। वास्तव में समता स्वरूप है। समत्वम आराधन मच्युतस्य, ये विष्णु पुराण वाता है। समत्वम आराधन मच्युतस्य, समता है, ये परमात्मा की आराधना है, भगवान का भजन है। पक्षपात नहीं, विषमता नहीं, समता। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, अथवा संसार ही संसार है, परमात्मा ही परमात्मा है, सब संसार परमात्मा है। और ये संसार है तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म कारण सभी संसार है, सभी संसार ही तो है। संसार से भिन्न थोड़ी हो सकता है, क्या संसार से शरीर का भेद है? क्या शरीर की धातु से संसार की धातु दूसरी है? एक ही है। चाहे संसार की उपेक्षा ऐसे शरीर की उपेक्षा कर दो, और चाहे शरीर के जैसे पालन करते हो ऐसे अपने सामने आए सबको शरीर तरह पालन करो, एक हो जाएगी मुक्ति। ऐसी नहीं कितनी विचित्र बात है, स्वतः स्वाभाविक ही। अब पक्षपात करते हो तो वो बंधन है, वो बंधन अपना बनाया हुआ है। अपना बनाया होने से ही अपने पर मुक्ति की जिम्मेवारी आई, अपने नहीं बनाते हो आती नहीं, कैसे आती बताओ? तो अपना बनाया दोष ही अपने आप को दूर करना है। अरे अपने नहीं बनाया तो अपने दोष करना ही नहीं है। जो संसार का पाप हो रहा है वो दूर हमें करना पड़ेगा, हमारा पाप विरोध हम दूर करना पड़ेगा। ये संसार साथ ही अभेद है, ये भिन्न है, भेद तो भेद है नहीं। तो चाहे संसार के साथ अभिन्न हो जाओ, और चाहे संसार के शरीर से अलग हो जाओ, दोनों टोटल एक ही बैठा है, एक ही हिसाब है टोटल बंद में। तो खास धर्म क्या है? पर है तो सारी सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, उसका हित कैसे हो? ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित में आपकी प्रीति है। सबका हित कर दो, सुख पहुंचा दो, हाथ की बात नहीं है। दुनिया मात्र एक आदमी का हित कर सुख देना चाहे तो एक आदमी को दुनिया मिलकर सुख नहीं दे सकती। हित की भावना है, किसी का अहित न हो, एक मार्मिक बात है। किसी का अहित न हो ये व्यापक होता है, और हित करोगे सेवा करोगे वो सीमित होगा। अरबों रुपया लगा करके आप सेवा करो तो सीमा हो गई, और अहित किसी का नहीं करें, मेरे द्वारा किसी का ही अहित न हो, ये असीम होगा। असीम असीम परमात्मा का स्वरूप है, सीमित संसार का स्वरूप है। इस वास्ते किसी का अहित न हो, किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को दुख न हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो किसी को पीड़ा न हो, ये भाव रहे तो कल्याण हो ही जाएगा। सर्वभूत हित रहता, हमारी भावना सबके हित की है। तो जो मन का भाव होता है उसमें जी निषेधात्मक होता है, वो व्यापक होता है। किसी का भी अहित नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को कष्ट नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी को बुरा नहीं करूंगा। तो आप भले हो ही जाएंगे, क्या होगा बताओ? बुरा नहीं करोगे तो भला हो गए ना, स्वतः भले हो जाएंगे। हम लोगों में एक जची हुई है कि भला करके हम भले आदमी बनेंगे, भला काम करके भले आदमी बनेंगे, तो बुरा करके बुरे बनेंगे। ये एक बैठी हुई बात है, सबकी हृदय बैठी है। भला करके भला बनेंगे तो थोड़ा सा विचार करो कि बुरे आदमी के द्वारा भला होगा, भला कर्म कैसे होगा? मानो कर्ता पहले होता है कि कर्म पहले होता है? पहले कर्ता होता है, जैसा कर्ता होता है वैसा कर्म होता है। तो भले होकर के ही भलाई करते हो, भलाई करके भले नहीं बनते हो, भले होकर भलाई करते हो और बुराई नहीं करते हो तो भलाई आपकी दृढ़ हो जाती है। ऐसे चोर हुए बिना चोरी कैसे करेगा? पहला चोर पुनः अपने में आवेगा तब चोरी करेगा, तो किसी का ही अहित करेगा तो खुद का अहित बड़ा भारी होगा, दूसरे का अहित तो होगा बाहर का, और अहित करने की क्रिया करेगा तो अहित पहले होगा, तो अपना अहित जितना होगा दूसरे का अहित कोई कर ही नहीं सकता। और अपने को बुरा मानना है इसके समान अपने आप की आप घात की तरफ बड़ा भारी पाप है। आप बुरे कैसे हुए? मैं भगवान का अंश हूं। सो माया बस भये गुसाई, सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि, तो माया बस हुआ है नहीं, तो किसी की बुराई नहीं करेगा तो भला आप साफ हो जाएगा। क्या होगा? आप उचार करो, बुराई किसी तरह से मन से तन से शरीर से मन तन कर मन कर वचन कर दे तन काहू दुख, तुलसी पातक जरते है देख तुलसी मुख। तो ये बड़ा धर्म सार है धर्म का, जैसे 33 लक्षण बताया, 30 लक्षणों का धर्म बताया, तो दादा जी गाड़ी बताएंगे चारों वर्णों के चारों आश्रमों के स्त्रियों के, ये 9 धर्म बताएंगे दादा जी महाराज। ये 9 धर्म संन्यास के धर्म महिमा कहते हैं, सन्यासियों के गृहस्थ भी सन्यासी की पदवी प्राप्त होता है उसको कहते हैं। ये आपत भेद जठरम ये शोभा व्यागर है, यावत भेद जठरम तावत सत्व ही नाम अधिकं यो भी मनिये तो सस्ते लो दंड भरती। गृहस्थ में रहता हुआ सन्यासी वृद्ध त्यागी की पदवी को प्राप्त हो जाता है। यावत भेद जठरम तावत, जितना शरीर का निर्वाह हो, जितने अन्न हो अन्न है, जितने वस्त्र से जितने सोने जगह से अपना निर्वाह हो उतने अपनी है, अधिक अपनी नहीं है। अधिक जो अपनी मानता है उसको चोर बताया, चोर है चोर, चोर बताया छोड़ा नहीं, दंड मारी थी उसको दंड पड़ना चाहिए, उसको दंड पड़ेगा, अपनी है ही नहीं। अरे अपने रहते हैं वो कब अपनी मानता है? जो सही को अपना मानता है तब पूर्व में गलती होती, सही को अपना मानना। शरीर भी अपना नहीं है, संसार का है, वास्तव संसार का है, तो शरीर की सेवा भी संसार की सेवा हो जाएगी, समाज की सेवा भी संसार की सेवा हो जाएगी, दीन दुखियों की सेवा भी संसार की सेवा हो जाएगी, अपना अपना जहां छोड़ा सेवा हो जाएगी, अपना पालन करो सेवा नहीं होगी, वो अपनापन है ये खा जाएगा आप सेवा को। अपने बच्चों का पालन कुतिया भी करती है, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, सूरी भी अपना पालन करती है, कौन वो जानवर है जो अपने बच्चों का पालन नहीं करता? आप भी बच्चों का पालन करोगे तो आपका उनकी समता ही हुई, फर्क क्या हुआ? अपना जहां माना और वो पुण्य होने खत्म हुआ। एक आदमी शीतकाल में 1000 कंबल लाया, 1000 कंबल दे दिया, 1000 कंबल देने से बहुतों हजारों का ही जाड़ा मिट गया, शीत मिट गया, पर बिक्री करी अपने मथे नफे के लिए तो क्या कल्याण हो जाएगा? एक दो चार भी कंबल दूसरों के हित के लिए देता है तो पुण्य होता है, 1000 कंबल ला करके बिक्री करी तो क्या उनसे शीत नहीं दूर होता है? क्या लोगों को आराम नहीं मिलता है? 1000 आराम मिला, पर वो अपने पैसे के लिए सवेर डेटा पैसा दिया अपने पास से, क्या पुण्य हो जाएगा? सब करता है अपने मतलब के लिए, तो आत्मा ने मतलब के लिए करना ही मतलब से दूर होना है। काश मैं उत्तराभिमुख बैठा हूं तो काश में दक्षिणाभिमुख दिखेगा, मैं इधर देखता हूं तो काश का मुख इधर देखता है, हमारा दया है वो बाया होगा, हमारा बाया है वो दया ना दया होगा, उल्टा होगा। ऐसे संसार में मेरा सिद्ध अच्छा काम होगा वो मेरा ना होकर के नुकसान करने वाला होगा, और दूसरों का होगा वो कल्याण करने वाला होगा। दूसरा समझते यही तो कल्याण हुआ, भगवान से अधिक मैंने यार दूसरा समझा, ये तो मूल में गलती हो गई, ऐसा करने में जोड़ लगाने में पहले अंक में भूल होगी तो सब रद्दी हो जाएगा, ये भूल नहीं हो तो सही हो जाएगा। तो पहले ये दूसरा है मेरा है, ये दूसरा है ये मेरा है, ये और आदमी है मेरा, ये आदमी है। तो जहां और मिला दूसरा किया वहीं आप बता गई, कोई और नहीं है, हमारे प्रभु ही है। अनेक रूप रूप आय विष्णु भी प्रभु विष्णु भी भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं। आप भला नहीं हो तो किसी का बुरा न करो, इतने मात्र से कल्याण होता है। सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपनी नियत अपना विचार अपना सिद्धांत अपनी मान्यता पक्की है, किसी का अहित न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए। इतना हित तो जितना आप कर सको उतना करो, पर अहित किसी का न हो, अहित किसी का न हो तो कल्याण हो जाएगा स्वतः स्वाभाविक ही। क्योंकि मुक्ति स्वाभाविक है, कल्याण स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है, कृत्रिम है। इस वजह से बंधन मिटता है और स्वाभाविक वो टिकता है। स्वभाव कैसे मिट जाएगा? तो केवल यही कि सबका हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। तो सबका कल्याण तो आप कर नहीं सकोगे, परंतु अपना कल्याण जब आपके मन में सबके कल्याण की बात है, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुसुम है, कोई चीज दुर्लभ नहीं होगा। जैसा हित कैसे हो, सब कल्याण कैसे हो, चुपचाप बैठे बैठे विचार करो, बैठे बैठे विचार करो कि सबका हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो। नर नारायण उत्तराखंड में रहकर दुनिया का भला चाहते हैं, दुनिया के कल्याण के लिए ही तपस्या करते हैं। जो संत महात्मा होते हैं उन्हें क्या होता है, जो ऐसे त्यागी होते हैं उसका क्या, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे इसी में तो उनका कल्याण तो हो जाता है मुफ्त में, आपसे आप ही कि सबसे अलग वो थोड़े रहेगा। सबका कल्याण हो तो आप अलग रहे, कैसे आप अलग रहे, सबका ही कल्याण है तो आप ही हो जाए स्वतः स्वाभाविक ही। किसी का भी बुरा चाहो वो तो कोचिंग से बुरी उसका होता है बुरा, कोई विशाल है छुरी उसे लगता है छुरा, कोई किसी से जन्म है पूरी उसका जाता है पूरा। कल युग ये कर युग ये जिस हाथ दे इस हाथ दे जिस हाथ ले, क्या खूब सौदा नगद है। ये हल बजार हल चलाने वाले खेती करने वाले कैसे करते हैं जानते हैं ना, खेती करने वाले जानते हैं, एक को पता नहीं है। बैलों को चलाने के लिए रास होती है, बैलों को कोई ढोरी हाथ में होती है पुरानी लकड़ी जैसे वो चलाते हैं, उनके आगे कई कई कील रखते हैं का आर तक आर छोटी सी कील, और बैलों से आते हैं और बीज है वो क्या ले ले कोले वहीं पर या बांध लेते हैं, वो बीज है या साथ देते रहते हैं, इस बैल हाथ चलाते रहते हैं। खेत जब पक करके तैयार होता है तो एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य, तो वो आर होती है वो दाती बन जाए बड़ी सारी, इतनी लंबी डंडी वो डंडा छोटा बन जाता है, और एक एक दाना दादा है हजारों दाना हाथ में सिट्टी आती है इस बार से, और फिर काटेगा यू वैभूति तंग किया अब भी काटेगा, अरे ये हाथ में आएगा, हाथ नहीं बदलेगा महाराज, हाथ व्यक्ति कैसे बदल जाएगी, जिस हाथ से दाना डाला है उसी से सिट्टी आएगा। तो दूसरों का हित चाहना अपना परम हित करना है, परम हित सहयोगी परमो मत, ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी योगी होते हैं यार, वो परम योगी होता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम प्रसिद्धि, जैसे शरीर को दुख नहीं चाहता सुख चाहता है, ऐसे शरीर के तरह ही सब संसार भगवान का शरीर है। उस शरीर का तो छोटा सा अंश है, ये कोई असाधारण है, इस तरह सबका हिस्सा आता है। तो ते प्राप्त बनती मामेव सर्वभूत प्राणी मात्र के हित में रहती है, तो मामेव सगुण की प्राप्ति लभते ब्रह्म निर्वाणम, इसी लक्ष्मण देवदायित आत्मा न सर्वभूत हित रहता। ब्रह्म की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हित रहता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हित रहता, कर्मयोग चाहो तो सर्वभूत हित रहता, कर्मयोग सिद्ध हो जाए, ज्ञान योग सिद्ध हो जाए, भक्ति योग सिद्ध हो जाए, तीर्थ सिद्ध हो जाएगा। ऐसे स्वार्थ रखोगे तो सिद्ध नहीं होगा, तो स्वार्थ का त्याग करके सबके हित की भावना से सब काम किया जाए, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, भावना बदल दो तो आप सब बदल जाएगा। रेलवाई में रेल जब प्लेटफार्म पर खड़ी है वो एक जगह खड़ी है, दूसरी वहां पर युवा खड़ के रहती है, वो चली गई तो दूसरी यही यहाँ खड़ी रहती है, तो एक जगह खड़ी दोनों में अगर पॉइंट बदल दे अच्छा ही, लाइन बदलते तो हजारों लाखों मील दूर हो जाते, इतनी कहीं जाएगी कहीं जाती, ऐसे अपने स्वार्थ से करते तो पॉइंट बदल गया अब तो पता मिल जाएगी, अपने स्वार्थ का छोड़ दिया ये पॉइंट बदल दिया, सबके हित के लिए कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुफ्त में बिना कुछ किए कल्याण हो जाएगा, उद्धार स्वतः ही हो जाएगा स्वाभाविक ही। कारण गुण संगोष ये सदसत जन्म सु, जन्म तो गुणों के संग होता है, संग आसक्ति है, वो आसक्ति किसी की नहीं करी, जन्म कहाँ होगा क्यों होगा, अरे कैसे होगा बताओ, क्यों होगा कहाँ होगा कैसे होगा, गुणों का संग है ही नहीं, असंगता होगी, असंग हो ही अयम पुरुषा, उपनिषदों में आता है अयम पुरुषा असंग, असंग है स्वतः ही, असंगता बना स्वीकार कर ली तो अपना स्वरूप हो गया, जहां संग किए तो संग सर्वात्मा त्याज्य, सतोगुण रजोगुण तमोगुण किसी के साथ में भी संग सर्वात्मा त्याज्य, सचे तक तुम न सके थे कहते सब संग नहीं छोड़ सकते, तो सतान संग हो गए तस्मा सद भी कर सकते, सत्संग के साथ सतपुरुष है परमात्मा प्राप्त पुरुष है उनका संग करो, सद भी सह कर सकते, सतान संग हो ही भेज जाऊ, सत्संग है ये दवाई है, असत संग हटाने के लिए शतांग संग ही भेष जाओ दवाई है, सत्संग करो, जो विद्या सीखना हो उसके विद्वान के पास में रहो तभी वो विद्या सीखोगे, किसी को विद्या सीखनी हो तो उसी विद्या का विद्वान हो, तो असंग होने वाले का संग करो, उस पास में रहो, सत्य सिद्धि होती, सत्य स्वाभाविक आपके आप ठीक होगा, उसका असर पड़ेगा, उसका असर रेते पर पड़ता है, वृक्षों पर पड़ता है, मकान पर पड़ता है, सिद्ध गया ही पूजिए, सिद्ध रहे हो कोई ठोर, सिद्ध रहे वो ठोर भी पूजनी हो जाती है क्योंकि वो पवित्र हो जाती है, उनके संग करने से दर्शन करने से ये शांत संस्मरणात सूत सद्य सिद्धंती वे क्रिया, जिसके याद करने से घर के घर शुद्ध हो जाते, मोहल्ला शुद्ध हो जाता, किन पुनर्दर्शन स्पर्श दर्शन है, स्पर्श है वासन है पाद शोचादि, तो इस बार वो सब शुद्ध हो जाते हैं, परंतु जो दुष्टता रहता है वो शुद्ध नहीं होता, पत्थर शुद्ध हो जाए, ये लकड़ी शुद्ध हो जाए, रेता शुद्ध हो जाए, जगह शुद्ध हो जाए, वायु शुद्ध हो जाए, दुष्ट शुद्ध नहीं होता, ये गंगा जी सबको पवित्र कर देती है, सुरा पान मेवा पतगा, मदिरा का पात्र बर्तन होता है ना वो गंगा जी में शुद्ध नहीं होगा, मदिरा इतनी अपवित्र होती है, मदिरा रखी जिस पत्र में उस पत्र को गंगा जी बना दो तो वो पात्र पवित्र नहीं होगा, सुरा कुंभ मेवा पगा, ऐसे जो दुष्टता रखते हैं वो पवित्र नहीं होगा, कहते क्यों कि ये लकड़ी है पत्थर है रेता है ये मना नहीं करते, अरे वो दुष्टता है, वो दुष्ट बनाएगा सत्संग की बात आती फेंक देता है, वो सत्संग सुहाती नहीं, वो सच से ऐसी नहीं लगती, वो फेंक देता है, वो फेंक नहीं तो शुद्ध हो जाए आप साहब, पर दुष्टता के कारण वो फेंक देता है, तो इस बात वो शुद्ध नहीं होता, अग्नि तो मनुष्य बहुत जल्दी शुद्ध हो सकता है, पर दुष्टता करता है तो सत्संग मिलने पर भी सत्संग का लाभ ले जाता है। कबीर चंदन बामनो सब बन पलटन हार, बासन भेदे पापियो जामे चार विकार, सूखा चंदन का वृक्ष हो तो उसकी हवा लगने से दूसरे वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, जाके सुगंध लगे चंदन की, चंदन होते बालन लाई चंदन हो जाते हैं, पर बांस पास में रहते चंदन ही बनता, बांस की लकड़ी चंदन नहीं होती, उसमें चार विकार है। एक तो लंबा बहुत होता है, उसे मन में बड़े आश्रम का हूँ, बड़े कुल का हूँ, बड़े अच्छा आदमी हूँ, मैं अपने में बड़ापन मानता है। ये क्या है मेरे सामने सीखे, मैं सिखा दू बरसों तक, इतने क्या जानते हैं ये, अपने आप को अच्छा मानते हैं, वर्ण से अच्छा मानते हैं, आश्रम से अच्छा मानते हैं, गुणों से अच्छा मानते हैं, वैभव से अच्छा मानते हैं, राज्य आदि संपत्ति से अधिक मानते हैं, किसी कारण से अपने को ऊंचा मानता है तो उसे कैसे लगेगा अति ऊंचा। एक तो ये दोष है मांस में, दूसरा घर्षण होता ही हो, वो घर्षण से अग्नि पैदा हो जाए, जंगल का जंगल जल जाता है। इस वास्ते आप अगर कोई कह दे तो गुस्सा कर दे एकदम, अग्नि तेज है वहां भीतर में, अति ऊंचो आप अगन, अरे भरम पोलता है, पोला ही बीच में, अरे पोला होते भी गांठ है, कुबदी गांठ है भीतर में, कुबुद्धि है, तर्क करता है, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संसार कुछ ज्ञान, घर का रह घाट का जीव धोबी का स्वान, तर्क करता है, कुतर्क करता है, उसको कैसे सत्संग लगेगा। ये चार दोष, अति ऊंचो आप अगन, भरम पोलता माए, अंतर गांठा कुबद की ताते भेदे नए, पांचन पांचन भेदे पापियों चामे चार विकार। तो ये नहीं होता, सरलता होती है तो सत्संग असर होता ही है। तो मरिया का घड़ा हो उसको कैसे शुद्ध हो जाए गंगा जी में, इस तरह से दोषों का आकार होता है। वो नहीं, पाप कितने ही हो दोष कितने ही हो, परंतु ये कृतज्ञता आदि पाप है ना, ये पंच उग्र पापा, पांच उग्र पाप है, ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोना चांदी आदि की चोरी, गुरु पत्नी गमन, और चार संग करेगा पांचवा, और गर्भपात करे चरण से दूना उत्ता पाप दूना होता है, तो उसमें कैसे शुद्ध हो जाएगा। यद पापम ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात ने, और फिर वो भी शौक से करते हैं, रुचि से करते हैं, पैसा लगा करते हैं, लिखा कर 100 रुपया दे दो गर्भपात करा दो, यहाँ बोर्ड देखा मैंने पढ़ा, 100 रुपया दे और गर्भपात कराओ, 100 रुपया देकर पाप खरीदते हैं, नरकों खरीदते हैं, पैसा दे करके मुसाफरी करके बंबई जाकर के गर्भपात कराते हैं, मुसाफरी करे दुख पावे तो नरकों में जाना, क्या कर सी पता नहीं थी, पैसा लगा दो पर पाप करना, निंदा करे कुछ करे तो कुछ कर दो, अरे मर गई पता है इसमें एक वर्ष में 1000 स्त्रियां गर्भपात करने से मर गई, 1000 तो मर भले ही जाओ पाप करना। लेख देखा मैंने कि स्त्रियों को देखा दिया जाओ बेहोश कर दे तो पता नहीं, देखो तो आप बना कर तमला उठेगी, बेहोश हो जाती है, बेहोश कर देती है, कितना घोर पाप है वो बढ़िया मान लिया। कल एक बहन मिली कहते 2 बार गर्भ गिराया, मेरी सासू कहती है कि तो पागल कैसे करोगी, 2 बार गिराया गर्भ, ये बात हुई है। अब सुख आराम काम ऐसे क्रोध है, सुख के लिए आराम के लिए चिंता करते हैं। मैं जोर से कह सकता हूँ आप में किसी में ताकत है कि किसी का पालन कर दोगी, किसी को मरने नहीं दोगे, ऐसा है आप में सामर्थ्य, रोटी कपड़े का आप प्रबंध कर दोगे मरने नहीं दोगे, है ताकत। कितना ठेका लिया है महान मूर्खता का कि अल्दी का पालन कैसे करेंगे, आप पालन करते हो, आप पालन कर लोगे, किसी के भाई बहन में ताकत होगी हम पालन करेंगे, ठेका ले लिया पालन कैसे करेंगे, ज्यादा हो गया, वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होगा अनाज नहीं होगा। अरे ये मारने करने के भाव ने अरबों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है, बालकों का विवाह ब्राह्मणों का क्षत्रियों का वेशों का अपनी जाति में होता रहा है, बरोबर जन्मता आए, अब गर्भपात करने छोरी होगी कम, छोरा हो गया ज्यादा, ये विषमता हो गई, आप कैसे कर सकते हो, आप महान अन्याय कर सकते हो, महान नरकों में जा सकते हो, परंतु सृष्टि के पालन कर लो या कैसे ज्यादा बालक हो गए कैसे पालन करेंगे। कितनी महान मूर्खता छा गई, पालन आप ही करते हो, क्या है ताकत आप में किसी में भी कि मैं पालन कर लेंगे, ज्यादा बालक तो पालन कैसे करेंगे, थोड़े बालक आप पालन कर लो भाई। पालन करने की शक्ति दूजी है, पालन करते हैं विष्णु भगवान, पैदा करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करते हैं विष्णु, संहार करते हैं शंकर। या विष्णु काम काम कर लोगे आप तो ना तो विष्णु भगवान का भरोसा है और ना प्रार्थना का भरोसा है, और ना तो हाथ एक बाई भी महाराज मेरा शास्त्र धन ले लिया सभी दो आत्म पीछे एक पेट है क्या महाराज, ना पुरुष का भरोसा है। आए जन्म जो खाएंगे वो काम करेगा नहीं, जमीन से खाने खाने वाले काम करने वाले नहीं होंगे, खेती यदि करो जितना आदि अनाज होगा। पहले कम संख्या थी उसमें अन्न बाहर से आया है, विदेशों से आया गेहूं, और आज विदेशों में चावल जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल बढ़िया चीज विदेशों जा रही है, ज्यादा हो जाए तो ज्यादा संख्या हुई है तो अनाज ज्यादा पैदा होता है, ज्यादा खेती होती है। अब दो हमारे दो खेती करोगे, माँ बाप सेवा करोगे, माँ बाप बैठे बूढ़े बातें मर गए, अब पानी पाने वाला नहीं है, ये दशा है, ये बार वर्तमान है दशा, और ये वर्तमान ही दशा है। कितना अनाज बाहर से आया और आज कितना बाहर जा रहा है कि बड़ी जात में कैसे होगा, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बनेगा है जहां विदेशों में भेजते माल वहां जाकर आंकड़ा देखो, पहले अनाया है अब बन जाता है, तो अधिक होने से अधिक पैदा हो गई, अधिक पैदा हो गई उन्नति हो गई, या जितने कम हो कम पैदा होती उतनी दरिद्रता हो गई, उतना देश दरिद्र हो जाएगा। किसी दृष्टि से देखा जाए पाप कभी फायदेमंद नहीं होता, परंतु कह रहे कर दो बोले मानते नहीं, मानते थोड़ थोड़े मानते कहीं कहीं मानते ही नहीं। तो देखो स्वकर्मणा तुम्हें घर से इसे नाश करने से नाश होगा, और अपने सब सबका सेवा करो, उन्नति करो सबकी, कितना फायदा होगा। हमें कई बहना कहती है कि बालक हमारे को हम पालन कर लेंगे, कहते हैं और करती थी। हमारे सज्जनों ने कहा कि हजार बाल तो हम पालन कर लेंगे, एक ही से पालन करने के स्थान खुले हैं जोधपुर में है, ऐसा छोटा बालक जन्मा हुआ पालना रखा हुआ है बीच में, बाहर से रख दो भीतर से ले लेंगे। पालन करने वाले तैयार, फिर भी देते नहीं, मारते, मारने से ही क्या आपको फायदा होगा, तो मनुष्य की हत्या नहीं है ये महान हत्या है। आप हम जितने बैठे हैं वैसे ही थे हम भी, आज जिस घर वो गिराते हो क्या वो दशा हमारी नहीं थी, कोई कह सकता हमारे देश को नहीं थी, कोई कह सकता भाइयों बहनों को कोई भी हमारे देश को नहीं थी। तो आप पढ़े हो जो तब चाहे हो तो वो वैसे ही ऐसे बनेगा, बच्ची है वो भी ऐसे बनेगी, या बच्चा है वो ऐसे ही बनेगा। तो मूल में उसे काट देना मांस नाश कर देना कितना अत्याचार है। अरे भाई सर्व ही भूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, आज नाश में प्रीति है, नाश करना बढ़िया है, ये उत्तम है, ये बढ़िया उपाय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, शिव करो शो पहुंचाओ। सत्संग सुनते हो आप, दूसरों को तो सुनने को ही नहीं मिलता, पता नहीं हो क्या करे बेचारे, कई ऐसे कहते महाराज हमारे को ज्ञान नहीं था, हमारे को पता नहीं था, अब तो पता लगा है, अब तो मत करो, मत करने दो आगे वहां, अरे इतने सौ सौ दो सौ दो सौ बच्चा हुए तो बच्चा महान पाप से महान हत्या से, नतीजा क्या होगा देव व्यवहार की दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि महान पतन होगा। पर कह दो कितना ही मानेंगे नहीं, अब कैसे ऐसे हुआ, बाहर बाहर अन्न भूख कैसे दूर करेगा, खाना पड़ेगा, अपने आचरण में लानी पड़ेगी चीजें, अधर्म का त्याग करना पड़ेगा, कम से कम कम से कम कम से कम अधर्म का त्याग करो, धर्म आपसे न हो कोई परवाह नहीं, अधर्म मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो। कितने दुराचारी हो गए, कितने व्यभिचारी हो गए, कितने अनाचारी हो गए, कितना चरित्र भ्रष्ट हो गए, कल्याण कैसे होगा। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, अपना काम ठीक तरह से करो, न्याय पर चलो, आपसे उपकार नहीं हो तो अपकार तो मत करो। मारवाड़ी कहावत है, दया था इच्छा कुत्तों को छोड़ा है, छास बस दिया कुत्ता चुन गया, छा न सही कुत्ता भी नहीं काटे कम से छोड़ा गया। तो कम से पाप से तो बचो, अन्याय से तो बचो, अत्याचार से बचो, महान हत्या से तो बचो। हमें क्या बात है, गोस्वामी जी महाराज ने क्या सूझी महाराज, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना, कजू के जीवों की दशा क्या होगी, उनका मन तो है मछली पाप रूपी समुद्र, पाप रूपी जल में तो राजी रहते हैं कि पाप सुडाते तो घबरा जाए, कहते भाई न्याय से न्याय गुरु कैसे आसन किया जाए, कैसे व्यापार किया जाए, डर जाएंगे, मछली को कह दे तुम्हारे जल से निकाल देते घबरा जाएगी, ऐसे पाप सुडाओ तो डरते होगा, पाप पर राजी होते हैं। ये क्या दशा हुई हमारे भारतवर्ष की, अभी सनातन कह रहे थे सनातन तुम पुरुषो मत, में भगवान का नाम सनातन, धर्म का नाम सनातन, संसार का नाम सनातन, वो सनातन धर्म है उसको छोड़ कर बाहर जाए। सनातन तुम तमभ्य शाश्वत धर्म गुप्त, शाश्वत धर्म गोपता, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले और सनातन आप और शाश्वत धर्म की रक्षा करने वाले, गीता माया ऐसे आप हो और किधर जा रहे हो। इस वास्ते भाइयों बहनों कृपा करो, कम से कम पापों का त्याग कर दो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, दूसरे का अहित मत करो, प्राण मत लो, दूसरे के प्राण देते हो, गर्भ हत्या बहुत बड़ा भारी पाप है, वो रो सके नहीं, सी सके नहीं, प्रतिकार कर सके नहीं, वो कुछ कह सके नहीं, उसी हत्या कर देना कितना बड़ा भारी पाप है। जिसने अपनी स्थापना के लिए आपको सुख दिया, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, संयम कर नहीं सकते, जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, वो सुख दिया और उसी हत्या करना, इससे बड़ी और कोई कृतज्ञ होता है, इससे बड़ी और कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ नाचती निष्कृति, कृतज्ञ उद्धार नहीं होता। इस वाजे कृपा करो कृपानाथ, अन्याय मत करो, कृपा करो और भगवान का धर्म पालन करो। अब धर्म कह रहे नारद जी महाराज, याद करो नारायण नारायण नारायण।